Vona Gábor nemrég vitára hívta Gyurcsány Ferencet, azóta azonban a DK visszautasította a felkérést. A második reformkor elnöke Facebook videójában azt mondta, szerinte a vitát indokoltá teszi, hogy ő és Gyurcsány az a két pártelnök ma Magyarországon, akik a legkevesebb dologban értenek egyet, és közel 20 éve kerülgetik egymást. A DK szóvivője néhány nap elteltével úgy reagált, eljön a vita ideje, de azt a kormány vezetője és az ellenzék vezetője között kell majd lefolytatni. Közleményükben azt is leszögezték, ha Vona Gábor pártja a jelenlegi kormány támogatja, akkor nem érdemes vele vitázni, hiszen ez esetben Orbán Viktor az igazi vitapartner. Ha a második reformkor az Orbán kormány leváltásáért dolgozik, akkor el kell hárítsuk a kezdeményezést, ahogy eddig se folytattunk nyilvános vitát az ellenzék egyetlen szereplőjével sem. Aki meg esetleg középen szeretne lenni, az a jelenlegi helyzetben végeredményben a kormánnyal van, áll a közleményben. Ez a duma, hogy az, aki középen van, az végül is a kormánnyal van, az pont olyan, mint hogy Márki-Zay Gyurcsány embere, hogy összevalamized a valakiket, illetve kicsiben az, hogy a Vona szeretne a Gyurcsánnyal vitatkozni, ugyanabban a feelingben van, mint hogy a Gyurcsány meg szeretne az Orbánnal vitatkozni, így középen ebben a Gyurcsány van, aki így megérthetné akár mindkét álláspontot, de hát törekszik arra, ami neki előnyös. Ugyan miért vitatkozna akár Orbán Viktor, akár Gyurcsány Ferenc, akárkivel is? Hiszen mind a kettő egy emberi roncs. Miért vállalna bármiféle kockázatot, akármelyik is, amikor nyilvánvaló, és bármelyik politológus, vagy bármelyik tanácsadó megmondja neki, hogy fölfelé érdemes ütni, lefelé nem érdemes ütni. A Gyurcsány Ferenc szívesen vitatkozik Orbán Viktorral, de Orbán Viktoron kívül senkivel nem vitatkozik. Orbán Viktor meg... hát bizonyára szívesen vitatkozik von der Leyennel, de von der Leyennél lejjebb nem vitatkozik senkivel. Ennek megfelelően... Vagy Putyinnal, volt a Putyin-Orbán vita, az tök jó volt múltkor. Vita. Próbáljál meg vitatkozni a tartótiszteddel. Abból nem jössz ki jól. Nem úgy néz ki, hogy ezek az emberek, ezek elkötelezettek bármiféle vita vagy nyilvános diskurzus iránt, ami Orbán Viktorral kapcsolatban még érthető is, hiszen ő egy autoriter figura. Nem játsza a demokratának a szerepét, de a Gyurcsány Ferenc meg úgy csinál, minthogyha az orbánizmussal valami nagyon súlyos probléma lenne, és ő lenne a megoldás erre a problémára. Ő, aki pontosan ugyanúgy viselkedik, pontosan ugyanolyan autoriter szektát szervezett magának, pontosan ugyanolyan istenmódban van az autoriter szektájának az élén, és pontosan ugyanúgy nem vitatkozik senkivel az égvilágon, mert hát ő valójában Ő kiválasztott, és egyetlen egy funkcióra, egyetlen egy posztra kiválasztott, a miniszterelnöki posztra. Orbán Viktor is kiválasztott, egyetlen egy posztra, Európa vezetőjének. Ennek megfelelően ők ezért a posztért hajlandóak úgymond aspirálni. Orbán Viktor nem fogja a kezét lábát törni, hogy megőrizze azt a hatalmat, ami most már neki élethosszig jár, és Gyurcsány Ferenc sem fogja a kezét lábát törni, hogy megőrizze azt a hatalmat, ami neki most már élethosszig jár. Orbán Viktor élethosszig hatalmat gyakorol Magyarország fölött, Gyurcsány Ferenc élethosszig hatalmat gyakorol az ellenzék fölött. Nem azért szalámizta le és zabálta föl az ellenzéket, hogy most a saját vacsorájával vitatkozzon. Ki vitatkozik a krumpli főzelékkel arról, hogy a krumpli főzelék meg legyen ez zabálva vagy sem? Hát nem Gyurcsány Ferenc lesz az. Nekem régi elméletem, hogy Gyurcsány Ferenc elsősorban szerepelni szeret, és nem az ország sorsán töprengeni, és az előbbihez inkább csak eszköz a politika, úgyhogy ez nagyon nehéz döntés lehetett neki. Szerintem, hogy a szereplési vágya szemben állt a politikai érdekeivel, de nem is volt kérdés egyébként nekem, hogy nemet mond, mert ebben neki tényleg semmi nem lett volna jó, tehát nagy eséllyel szembesítve lett volna a hibákkal, amiket elkövetett, úgyhogy nagyon profin lekommunikálta szerintem a választ, és hogyha úgy vesszük a saját szemszögéből helyeseket lépett, és hogyha a politika az érdekek és az okos számítás stratégiai játék, akkor Vona is jó lapokkal játszott. Mert hogyha kihívod mindenki ellenségét, és elmondod neki azt, amit mindenki a legszívesebben tenne, akkor azonnal szimpatikus leszel, csak attól, hogy közös az ellenségetek, és ez a szereplő mondja ki azt, amit te is mondanál Ferinek, úgyhogy tök jó marketingesként ő be tudott volna húzni jó néhány Gyurcsány ellenest bárhonnan. De ezen a bulin egyébként én azt érzem, hogy Vona Gábor nem tud veszíteni, mert ugye, ha kiáll vele Feri, akkor szimpátiát szerez, és fajsúlyosabb szereplő lesz, ha pedig nem áll ki vele Gyurcsány, akkor szintén fajsúlyosabb szereplőnek tűnik, mert sokakban úgy csapódhat le, hogy Gyurcsány Ferenc nem mert vele kiállni, tehát szerintem ez egy ilyen win-win a Vona Gábor. Gyurcsány Ferenc szeret szerepelni, de nem szeret leszerepelni. És egy ilyen vitában ő nem nyerhet semmit. Tehát Gyurcsány Ferenc Mondjuk, de mi, igen? Mondjuk egy ilyen vitában, de kit érdekel az, hogy te szórakozni akarsz? Hát ez a probléma, mert tök igaza van az Eszternek, kétszer is megfogalmazta az előző pár mondatban, hogy a saját szempontjából jól döntött. De miért a saját szempontjából dönt, aki képviselő? Tudod, az a, az a helyzet, hogy, magam, hogy őnekik a kritikai narratívájuk csorbulít ki. Mert az a kritikai narratívájuk, hogy Orbán Viktor gyáva, Orbán Viktor nem demokrata, uh-huh. Orbán Viktor nem áll ki vitatkozni, Orbán Viktor nem áll ki az emberek elé, Orbán Viktor nem teljesíti a demokratikus kötelezettségét, vagy a nyilvánosságnak kiáró kötelezettségét. De hát Gyurcsány Ferenc pontosan ugyanígy működik. És ő előadja, hogy eljön majd a vita ideje, de azt majd Orbán Viktorral fogja folytatni. Miközben pontosan tudja, hogy Orbán Viktor nem fog vele vitatkozni. Ahogyan ő sem vitatkozik Vona Gáborral. Ennek megfelelően mit nyerhetne Gyurcsány Ferenc egy Vona Gáborral folytatott vitán? Ha Gyurcsány Ferenc mondjuk nagyon durván leérveli és lemossa Vona Gábort a színről, mi történik? Semmi. Semmi. Ő jelenleg Gyurcsány Ferenc a ellenzék vezetője, a Vona Gábor meg, hát hogy mondjam, ő osztályozót játszik, hogy följusson az ellenzékbe. Miért? Tehát ha mondjuk Gyurcsány Ferenc győz, mit nyer? Nem nyer semmit. De ha veszít, akkor alkalmatlannak nyilvánítja magát méghozzá olyas valakivel szemben, aki vele nincs is egy szinten, gyakorlatilag most kezdje el szervezni a pártját, ami Gyurcsány Ferencnek most már egy évtizeddel ezelőtt meglett, sőt, mondhatjuk, hogy 12 évvel ezelőtt már megvolt a pártja Gyurcsány 75. Ferencnek. Hát én most a DK-ról beszélek. Én az MSZP-ről és jogelégyről. Tehát beszéljünk az MSZMP-ről akkor. Gyurcsány Ferenc ebben a helyzetben természetesen azt teszi, amit minden más politikus tenne ilyen helyzetben. Donald Trump sem vitatkozik a republikánus elnök jelöltekkel, mivel hogy több szavazata van, mint a többi republikánus elnök jelöltnek együttvéve. Innentől kezdve ez neki nem érdeke. Csak akkor nem kéne azzal érvelni, hogy Orbán Viktor álljon ki vitatkozni. Nem kéne azzal érvelni, hogy Orbán Viktor gyáva, miért nem hajlandó. Jól látható, hogy Gyurcsány Ferenc, szóval az a helyzet, hogy ezek az emberek imádnak a zárt ajtók mögött ebben a kamarilla térben ügyeskedni, ravaszkodni, egymást kijátszani, egymást hátba döfni. A nagy nyilvánosság előtt, ott, ahol meg lehet égni, ott nem szerettek. Ott, attól távol tartják magukat. És persze érthető is, mert szóval ők veteránok. Ők már nagyon sok mindent megéltek, nagyon sok mindent mutattak. Ő helyettük most már a talpasaik szervezik a szavazókat. Az utcákon, az aktivistáik, ajánlószelvények megszerzése során nincs semmi szükségük arra, hogy kockázatot vállaljanak. Nem áll szándékukban kockázatot vállalni, már csak azért sem, mert Gyurcsány Ferencnek alapvetően nem Orbán Viktorral van dolga. Gyurcsány Ferenc pontosan és jól tudhatja, hogyha csak ránéz bármelyik közvéleménykutató intézetnek a mérésére, hogy semmi esélye nincsen legyőzni Orbán Viktor. Gyurcsány Ferencnek nem is ez a célja. Gyurcsány Ferenc az ellenzéket akarja ledarálni önmaga alá. Hogy ő legyen kihívó pozícióban, hogy ő szervezze az ellenzéket, hogy ő hívja ki Orbán Viktor, és várni. Várni arra a napra, amikor az Orbán rendszer alól kicsúszik a talaj, amikor Orbán Viktor elveszíti a pillanatot, amikor valamilyen vélhetően nemzetközi, globális folyamat nyomán, vagy kataklizma eredményeként az Orbán rendszer összeomlik, és akkor ő a kihívói pozícióból leválthatja Orbán Viktort. Amikor uniós kezdeményezésre bevezetik az alkoholtilalmat, és itthon a miniszterelnök bukik bele ebbe. Az szokták azt mondani egyetemmel kapcsolatban, és ez nekem ellenszenves volt mindig, hogy nem tudni kell, meg tanulni tudni, hanem a vizsgán kell tudni átmenni. Ugyanezt mondják a nyelvvizsgával kapcsolatban is. Valóban ekkor megkapod a papírt, csak nem kapod meg a hozzátartozó készséget, amit elvileg az a papír igazolna. Ez a papírnak a korrupciója, vagy a gyengesége. Most hasonlóan, hogyha ügyesen taktikázik ezekkel a lehetőségekkel, vagy az arra való nemetmondással, akkor az fog elnöklésre jutni, vagy legtöbb szavazót szerezni, aki a legalkalmasabb megnyerni, de nem az, aki a legalkalmasabb vezetni az országot. És ez a dologgal a probléma. Tök igazad van, Robi, hogy nem lehet a demokratát játszani, amennyiben a pont a demokráciánkat gyengítő kivezetett intézmények, mint például a pártvezetőknek a vitája, az nem kerül vissza a körforgásba. És itt ugyanezt gyengíti. Viszont azt is mondott, hogy a Gyurcsány előre tudja, hogy az Orbán Viktor nem fog vele leülni vitatkozni. Ebben az esetben viszont a Vona, aki szerintem jobb képességű, mint a Gyurcsány Ferenc, ugyanúgy előre tudhatja, hogy a Gyurcsány nem fog vele leülni vitatkozni. Nyilván az egész egy kommunikációs játék. Nyilván az egész arról szól, hogy az egyik behúzza a másikat a csőbe, és ha nem tudja behúzni a másikat a csőbe, kvázi nem tudja a vita helyzetbe kényszeríteni, akkor a másik bizonyuljon gyávának, vagy mutatkozzék gyávának ebben a helyzetben. Gyurcsány Ferenc ezért aztán vitára fogja hívni Orbán Viktort. Orbán Viktor meg elengeti a füle mellett, mint hogyha nem is hallotta volna. Nem lesz olyan pillanat, hogy Orbán Viktor visszaüzeni, hogy nem vitatkozik. Orbán Viktornak fontosabb dolga van. Orbán Viktor von der Leyenekkel vitatkozik. Orbán Viktor Európa vezetőjének a pozíciójára készül. Orbán Viktor nem hallja meg, egyszerűen nem azon a frekvencián hívják ki őt, amilyen frekvencián ő a hatalomért, vagy Európa vezetéséért járul. Most az a helyzet, hogyha a Gyurcsány Ferenc nem hajlandó kiállni, vitatkozni, mert a Gyurcsány Ferenc az úgy ítéli meg, hogy ő az ellenzék érdekében, az ellenzék vezetésének a megszerzése érdekében nem személyesen jár el, hanem az ő aktivistái, talpasai fogják egyenként meggyőzni az embereket. Ő nem győzköd senkit, ő nem fog egy vitában érvelni, mondjuk akár Vona Gáborral szemben, hanem megvannak már az ő hatalomszerzésének, az ő szavazatszerzésének azok a csatornái, amelyeket a kisebb presztízsű DK-sok fognak úgymond megtölteni szavazatokkal. Gyurcsány Ferenc készséggel elmegy Friderikus Sándorral beszélgetni. Mert ő ott a komfortzónájában van. Ő ott úgy érzi magát, hogy ő ott megértve, támogatva, bizalommal kezelve, olyan módon tud jelen lenni, ahogyan az Gyurcsány Ferenc megértemli. De akkor miért olyan súlyos probléma az, hogy Orbán Viktor is ragaszkodik a saját komfortzónájához, és ő meg az M1-be szeret bejárni, és ott szeret beszélgetni a neki megfelelő mikrofonálvánnyal. Akkor mi is a probléma ezzel? És akkor itt ez ehelyütt kéne átgondolni azt a kritikai narratívát, hogy Orbán Viktor gyáva. Mert szóval, hogy az a helyzet, hogy mindkét politikus azzal pózol a saját hívei előtt, hogy ő egy pankrátor, hogy ő utcai harcos, meg ninja, és így tovább. De mind a kettő olyan gyáva, olyan nyomorultul gyáva, hogy mindegyik csak és kizárólag a saját közegében a neki tetsző kérdésekre hajlandó válaszolni. Ki emlékszik arra, hogy Gyurcsány Ferencet valaki fölkérdezte azzal kapcsolatban, hogy is volt az annak idején 2006-ban, amikor ő eltitkolta az országnak a gazdasági helyzetét, amikor ő meghamisította a konvergencia jelentéseket. Hogy értette azt, hogy hatan tudunk körbeülni egy asztalt? Olyan nem volt, olyan viszont volt, bocsánat, hogy a Partizánba elment, és ott lehasznos hülyézték, ha emlékszel rá. De olyan volt, hogy elment a Partizánba, de különös módon ott a Partizánban nem volt szó az eltiltkolt költségvetésről, nem volt szó a meghamisított konvergencia jelentésekről, nem volt szó az asztalról, amit csak hatan tudnak körbeülni, nem volt szó a kilövetett szemekről, nem volt szó arról, hogy kiutasította a rendőrkapitányt azokra a cselekményekre, amelyek hát Európa szerte párjaikat titkítják. Ezekre nem válaszolt. Feltételezem, hogy akkor, amikor ő elment a Partizánba, akkor a DK sajtósa az kikérte a kérdéseket. De hasznos hülye is kérdés volt, és azon meg nagyon besérült. Az hogy maradt benne? Vagy ott kellett egy kis dráma? Meg lehet, hogy az nem szerepel. Meg lehet, hogy az egy csíny volt a Gulyás Márton részéről, hogy a hasznos hülyét azt becsempészte a kérdések közé. Nekem is eszembe jutott, hogy le voltak csekkolva a tudod, a hasznos hülyével nem vagyunk bejebb. Az lenne a jó, hogyha a Gyurcsány végre számot adna 2006-tal. Számot adna az elcsalt választással, az eltitkolt költségvetéssel, a kilövetett szemekkel. Egyáltalán számot adna a köztársaság elveszejtésével. Számot adna az Orbán rendszer ráeső felelősségével. És erre a mai napig nem került sor. A mai napig nem. És ő úgy járul a hatalomért, hogy valójában ő az előidézője annak a rendszernek, amely rendszerrel szemben ő jelentkezik, mint megoldás. Bravo. Az nem jut senkinek eszébe, hogy ne tartsa be ezt a szolgálati rendet, és nem mindig az egy lépcsővel fölötte lévőt hívogassa ki vitára, aki majd úgysem vállalja, hanem miért nem hívja ki a Vona Gábor a von der Leyent vitázni, vagy a Gyurcsány Ferenc a von der Leyent, amikor hát nem tudom, mert ebből is csak az adódna, hogy akkor az Orbán Viktor is szeretne vele vitatkozni, de rá megint igaz, hogy nem fogok én azért nem hívja ki a von der Leyent, magát. Azért nem hívja ki a von der Leyent vitázni, mert nem lehet kettőt lépni előre ezen a lépcsőn, vagy fölfelé ezen a lépcsőn. Egyet lehet lépni. De ez axiómának tűnik, tehát hogy fel lehet borítani a rendet. De fel lehetne. Ja, lehet, de nem, de nincs értelmetlen a Gyurcsánynak kihívnia a von der Leyent, mert mind a ketten az Orbán Viktorral állnak szemben. Az egyik alulról, a másik felülről. Nincs értelme a Vona Gábornak kihívnia a von der Leyent, mert a Vona Gábornak, azt hiszem, hogy a Vona Gábornak az ellenzék lelkiért kell hadba vonulnia. A Gyurcsánynak az ország lelkiért kell hadba vonulnia. Orbánnak Európáért kell hadba vonulnia. Von der Leyennek Európát kell védenie Orbántól. Orbánnak Magyarországot kell védenie Gyurcsánytól. Gyurcsánynak az ellenzéket kell védenie, vagy az ellenzék vezető pozícióját kell védenie Vonától. Ezek az erőviszonyok. Az ellenzéket kell védenie Gyurcsánytól. Vonának meg az ellenzéket kell elszerezni egy Gyurcsánytól, legalábbis jó. Nekem az a meglátásom, hogy ahhoz, hogy egy műsorban fel lehessen tenni ezeket az égető kérdéseket, és még a következő megosztó figura is megjelenjen az saját kivégzésén vagy interjúján, ahhoz renomét kell ennek építeni, ahol azt kell jelentse, hogy ez egy tisztító tűz, amelyből ha úgy jössz ki, hogy rosszul jöttél ki, még akkor is jól jössz ki, mert ennyi nézőt okoz. Tehát mondjuk azt, hogy a Piers Morganhez, ha behívnák az akárkit is, akkor számíthat rá, hogy nem lesz kellemes az a felvétel. Mégis megjelenik, de ha az a csávó mondjuk most indulna egy műsorral, és a kutya se tudná, és azonnal ez lenne a hozzáállása, akkor a negyedik felvétel már nem tudna elkészülni, mert mindenki sorra lemondaná, hogy ez itt egy vesztőhely. A vesztőhelynek olyannak kell lennie, hogy amit te ott kivérzel, azért te cserébe kapjál valamit, ha más nem, legalább mondom, ez most nem most tisztán, nem tudom, az igazságot felfedi, és mindenki ítéljen meg a szereplésed szerint. Nem is tudom, hogy fogalmazzak, mintha mondjuk a Tóth Gabinak a klipjét azt elkezdenék játszani a nemzetközi MTV-n, de mellette a nemzetközi MTV adna egy rövid dokumentumfilmet 10 percben a Tóth Gabi hamisságáról, meg az emberi húzásairól, meg a bulvár sztoriairól. És akkor ő ezt csak csomagban kaphatná meg, akkor nagyon megutálná ő, tegyük fel a Amerika fele, na de Amerika fele, az még mindig 150 millió ember, ennyivel több hallgatót kapott a jelenlegi mondjuk 5 millióhoz képest. Tehát akkora lépés, hogy oda megéri elmenni. Egy ekkora ugrást jelentő műsort itt ezeknek az embereknek a számára szerintem nem lehet összerakni, csak olyanok számára, akik jóval kevesebb követő táborral rendelkeznek, mint amennyit egy nagyon nézett YouTube csatorna, vagy egy nagyon nézett TV csatorna hozzájuk tud tenni. Egyszerűen okádni kell ettől a Gyurcsánytól. Aki meg esetleg középen szeretne lenni, az jelen helyzetben, végeredményben a kormánnyal van. Kösz. Fogalmaz Gyurcsány Ferenc. Tehát itt arról van szó, hogyha valaki az Orbán, meg az Orbán rendszer elutasítása mellett a Gyurcsány személyét is elutasítja, az Orbánnal van. Az Orbánnal van. Tehát egyféleképpen lehet itt az Orbánnal szemben lenni, úgyhogy meghódolsz Gyurcsány Ferencnek. Úgyhogy féltérdre ereszkedsz Gyurcsány Ferenc előtt, és meghajtod a fejed. Egyikből következik mondod, hogy... a másik, ő úgy gondolja, hogy aki nem Orbánnal van, az viszont meg Gyurcsánnyal van. És ezért gondolja. Igen, ez egy hatalmi trükk. Ez egy hatalmi trükk. Arról van szó, hogy ő be akarja darálni maga alá a teljes ellenzéket, és bárki szemben áll vele, azt összeorbánozza. Pont úgy, mint Orbán Viktor. Hát Orbán Viktor pontosan ugyanígy jár el. Bárki szemben áll vele, és támadja őt, azt Gyurcsánnyal össze kell csomagolni, azt össze kell gyurcsányozni, az a Gyurcsánynak a szekértolója, az a Gyurcsány érdekét szolgálja így vagy úgy, vagy azért, mert hasznos hülye, vagy azért, kivéve persze, értelemszerűen kivéve egy Gyurcsány Ferencet. Gyurcsány Ferenc nem szolgálja az Orbán rendszer, de mindenki más, aki a Gyurcsány előtt nem hódol meg, az természetesen az Orbán rendszert szolgálja. És tudod, ne lehessen elutasítani az elmúlt 34 évet. Úgy egy csomagban, ahogy van. Ne lehessen elutasítani, hanem kelljen elutasítani az elmúlt 14 évet, ahhoz viszont az tartozik, hogy az azt megelőző 8 év az csodálatos volt, meg demokratikus volt. Ha meg valaki mondjuk elutasítja azt a 8 évet, annak meg az előző 14 év volt a kánoán. És ne lehessen, tudod, ne létezhessen olyan kritikai narratíva, ami szerint a Gyurcsány gazember volt, az Orbán Viktor meg egy másik gazember, és a gazemberségükben nem ők teszik a különbséget, hanem a lehetőségeik. Gyurcsány Ferenc egy egyszerű többségnyi gazemberséget tudott elsajátítani Magyarországon, Orbán Viktor meg egy kétharmados gazemberséget gyakorol 14 éve, és a Gyurcsány Ferencen múlik további 14 éven keresztül.